LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota 29 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim Poznań, pierwszy etap Tour de Pologne. Za chwilę połączymy się z naszymi reporterami. Gliwice i wizyta premiera w zakładach, które mają produkować kraby dla Ukrainy. I Białystok, gdzie trwa festiwal Podlaska Oktawa Kultur. Rozpoczyna się 80. Tour de Pologne, największy w Polsce, jeden z najważniejszych wyścigów kolarskich na świecie. Start i meta pierwszego etapu w Poznaniu, gdzie są Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. No i jak nie kochać kolarstwa, jak nie kochać tego kolorowego peletonu? Właśnie ruszyli przed momentem. Trasa ponad 183 km i tłumy fanów żegnający dzisiaj zawodników na pierwszym etapie 80. Tour de Pologne. Czyli żegnający, bo odjeżdżają, ale ruszający i witający ich. Faktem teraz jest start tak zwany honorowy. Za 15 minut mniej więcej po 7 kilometrach będzie start ostry i zacznie się ściganie na gorąco, na poważnie, które dzisiaj zostanie zwieńczone fantastycznym finiszem sprinterskim na torze samochodowym Poznań. Ale rozmawiałem tutaj z chłopakami z polskiej reprezentacji, oni mówili, że będą uciekać, będą się chcieli pokazać od samego początku. No i co ważne, taka symboliczna piątka między Michałem Kwiatkowskim, Rafałem Majką, a więc absolutnymi asami polskiego kolarstwa z ostatnich lat. Kuba, ty rozmawiałeś z Rafałem, zamieniłeś z nim dwa zdania, co powiedział? Rafał powiedział, że jest forma, ale jest zmęczenie po Tour de France, jadą na przynajmniej trzech liderów, więc będzie walczył na etapach. Rafał w naszym podcaście powiedział, że będzie się chciał tutaj dobrze bawić, bo bardzo lubi ten wyścig. No i za to trzymamy kciuki. Żegnamy się tymczasem do usłyszenia za niespełna pół godziny oczywiście na antenie Trójki. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym wyścigu. Tour de Pologne będzie obecny na wszystkich antenach publicznego nadawcy, a wyniki, składy, trasa i relacje w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. Kraby doskonale sprawdzają się na polu bitwy, dlatego warto inwestować w rozwój ich produkcji, mówi w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w zakładzie Bumar Łabędy, w którym ma ruszyć produkcja armatochaubic, szef rządu zwraca uwagę na ich zalety. Kraby, kraby i jeszcze raz kraby. To są znakomite armatochaubice, które sprawdzają się dzisiaj na polu walki, na które zamówienia składają nie tylko Ukraińcy. Mamy zamówienia z wielu innych kierunków, ale potrzebujemy także na nasz własny użytek i dlatego tutaj w Bumarze ta produkcja będzie z całą pewnością bardzo wzmocniona. Krab to współczesna polska samobieżna armatochaubica kalibru 155 mm. Jest produkowana na licencji brytyjskiego systemu Braveheart. Zastosowano koreańskie podwozie gąsienicowe, takie same jak w czołgach K2 i armatochaubicach K9. Do tej pory Polska dostarczyła Ukrainie 16 krabów. Podpisano także porozumienie o sprzedaży kolejnych ponad 50 armatochaubic. Prezydent Republiki Południowej Afryki wezwał poszukiwanego za zbrodnie wojenne Władimira Putina do wznowienia porozumienia zbożowego. Przedstawiciele części państw afrykańskich przebywają w Petersburgu na forum Rosja-Afryka. Jak oświadczył prezydent RPA, kraje Czarnego Lądu nie oczekują ze strony Moskwy jałmużny, ale chcą na normalnych zasadach handlowych kupować zboże od Ukrainy. Więcej Maciej Jastrzębski. Kremlowski reżim 17 lipca zerwał porozumienie zbożowe, uniemożliwiając Ukrainie eksport ziarna. Agresor od ponad tygodnia niszczy ukraińskie porty nad Morzem Czarnym. W trakcie forum Rosja-Afryka dyktator Władimir Putin obiecywał przywódcom afrykańskich państw darmowe dostawy zboża. W odpowiedzi usłyszał od prezydenta RPA, że on i inni przedstawiciele afrykańskich państw nie przyjechali do Petersburga, aby prosić o dary. Nie jest naszym celem uzyskanie dostaw o takim charakterze, stwierdził Matamel Ramaphosa. O wznowienie porozumienia zbożowego zabiega również Turcja, ale jak podały rosyjskie media niezależne, kremlowski reżim ignoruje prośby Ankary o rozmowy w tej sprawie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec Białystok, gdzie trwa festiwal Podlaska Oktawa Kultur. W tegorocznej edycji prezentuje się 11 zespołów z 14 krajów. Na miejscu jest nasz reporter Michał Kowarski. Dwa dni festiwalowych doświadczeń za nami, dwa dni przed nami. Sobota jest najbardziej barwnym kulturowo dniem festiwalu Podlaska Oktawa Kultur. Na scenie przy rynku Kościuszki będzie można zobaczyć zespoły z Gruzji, Macedonii i Polski.

Trzy strony dźwięków w Trójce. 43 lata temu w Manchesterze odbył się pierwszy koncert zespołu New Order, którego przed momentem słuchaliśmy. Natomiast kalendarz podpowiada mi, że jutro jest rocznica urodzin fantastycznej artystki, która prywatnie gdzieś znajduje się w takim topie moich ulubionych, czyli Kate Bush. W związku z tym jutro od godziny 14 zapraszamy Państwa na specjalne wydanie audycji spotkania trzeciego stopnia. Będzie dużo na temat Kate Bush, na pewno wiele fantastycznej jej muzyki. A ja teraz pozwoliłem sobie wybrać jeden z moich ulubionych utworów z jej repertuaru. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You love when I jump right in. All of me, I'm a fan. show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we can ride. It's the way that we can ride. Oh, oh, oh. Think I'm meant to win another life. So break me up another time. Oh, oh, oh. You're up around me and you give me life. And that's why night after night I'll be loving you right. Put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you waiting for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, seven different sheets. Seven different angles, I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha fly. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, no night after night, I'll be loving you right 7 days a week. No i właśnie wysłuchali Państwo numeru 1 w Stanach Zjednoczonych na samym szczycie zestawienia Billboard Hot 100, Young Cook i utwór zatytułowany Seven. Sytuacja o tyle ciekawa, że to jest rynek amerykański, a na samym szczycie znalazł się wykonawca południowo-koreański. Young Cook jest członkiem zespołu BTS, to jest taki południowo-koreański boys band. Trzy strony dźwięku w Trójce. Już o tym wspominałem, zresztą no, trudno obok takiej daty przejść obojętnie. Media huczały, że 80 lat w tym tygodniu skończył Mick Jagger. Ja już w ramach Trzech Stron Dźwięku w Trójce prezentowałem jego solowy utwór, no ale chyba to jest jasne. Zresztą zapowiadałem, że szanowny jubilat zaśpiewa też z kolegami The Rolling Stones. No to proszę bardzo. Trzeci Polskiego Radia. The man them too inconsiderate, five star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim and them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. Whip bae through thick and thin, she already fixed so I'm halfway there. Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV, no. SOS, somebody rescue me, I got too many, and I got, they could last me the next 2 weeks. Alright. Let's send the address through, please. SUV, the outside white, the inside brown like Michael Jack. More time and Bella line and trap. Spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I ball, no yellow, the ref have to give me a black card. Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out his show after all them years of doing a cat. Sprinter, 2 gal in a van, in her. 2 man in Milan, heard one of my things dating. P Diddy need 20% or whatever she bags. Outside, my head in my hands. I told her my name is Sim. She said, no, the one on your birth certificate. Your boyfriend ran from that diamond test cause they weren't legitimate. She Turkish Cypriot, but her curse Brazilian. I want her, my bro wants her affiliate. I'm cheap, still hit a chick like, yo, can I borrow your Netflix? She a feminist, she think I'm sexist. Twisting my words, I think she dyslexic. Give me my space, I'm intergalactic. Before I give you my Insta password, I'll give you the pin to my Amex. Alright. This ain't stainless steel, it's platinum. Dinner table, I got manners. T-shirt tucked in, napkin. Still loading, that's the caption. I've only amounted a minimal fraction. Eat good, I got indigestion. There's snow in my hood, no aspirin. Can't get rid of my pain with aspirin. Dave just came in an Aston, I'm making that Maybach music. They're trying to insult my intelligence. Sometimes I may act stupid. I never went uni, I've been on a campus selling cocaine to students. If bro let the drumstick beat, then something gon' leak. We ain't playing exclusives. Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. With bae through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV, no. SOS, somebody rescue me, I got too many, all I got, they could last me the next 2 weeks. Alright. Let's send the address through, please. Fire for a wife, beat, I can't rock with that, I ain't wearing a vest. Man have to send her therapy, she got an E-cup bra, a lot on her chest. I'm in Jamaica, Orica best. Hit a lick when cash converters, that don't work, it's porno chess. I'm doing more and talking less. I love chilling with broke bitches, man, but one flight and they're all impressed. I'm in the G63, the car hugged me like a friend through twists and turns. Man living for Nyash and dying for Nyash is fuck. Don't know which one's worse, I'm fucked. Bags in his and hers, what's hers is hers, what's mine is two. Heard that girl was a gold digger, it can't be true if she dated you. AP baby blue, papers pink, I probably hate me too. You ever spent 6 figures and stared at bae like, look what you made me do. Yeah. Right. Started with a queue, didn't wait in line. Weird, I'm asking my Blasian one, why you so focused on your Asian side? I know that the Jack boys pray that they get to the clubs and Dave's inside. Central Sea i utwór zatytułowany Sprinter, numer 1 w tej chwili na liście BBC Top 40, a więc najbardziej popularna piosenka na Wyspach Brytyjskich. A propos sprinterów, to tych na pewno w peletonie nie brakuje. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. No to w takim razie przenieśmy się na trasę Tour de Pologne. Kuba Niziński, Darek Urbanowicz. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Z tego, co zdążyliśmy ustalić, odbył się już start i to na dwa sposoby, bo był start honorowy i start ostry. Wyjaśnijcie proszę, jaka jest różnica. Tak jest. Start honorowy to jest to miejsce, gdzie zbierają się kibice, gdzie przyjeżdżają ekipy kolarskie i oni stąd powolutku wyjeżdżają, prezentując się publiczności. Tutaj jeszcze od samego początku nie ma ścigania, dopiero kilka kilometrów dalej jest właśnie start ostry. Sędzia główny pokazuje, no to panowie, zaczynamy i zaczynamy rywalizację, walkę na trasie. Dzisiaj płaski etap tutaj wokół Poznania. Meta, przypomnę, że na torze wyścigowym, a jak płaski etap, to znaczy, że będziemy mieć ucieczki od samego samego początku. Ja rozmawiałem z Maciejem Paterskim z reprezentacji Polski. No i to jest taka ekipa, która tutaj oczywiście zbyt wielkich szans na rywalizację w klasyfikacji generalnej nie ma, ale to są panowie, którzy od samego początku chcą się pokazać na trasie. No i właśnie w tej pierwszej ucieczce mamy tych harcowników pierwszych na trasie i oczywiście tam jest koszulka w biało-czerwonych barwach. Oczywiście dziś słowo harcownik kojarzy nam się z kolarstwem, ale ten, kto czytał trylogię, ten wie, że wybitnym harcownikiem był Jerzy Michał Wołodyjowski. To był taki żołnierz, świetny szermierz, który wyjeżdżał przed bitwą i po prostu toczył pojedynki właśnie, aby troszeczkę osłabić morale rywala. I tak właśnie robią też kolarze. Oni próbują uciec, licząc na to, że peleton ich nie dogoni przed metą. Trzech Polaków ucieka w tej chwili. Właśnie wspomniany Patryk Stosz i Maciej Paterski. Paterski jest kapitanem reprezentacji Polski. Zresztą obaj jeżdżą w tych biało-czerwonych, przepięknych trykotach. Ucieka też jeszcze jeden Polak. Kamil Gradek z kolei jeździ w zawodowej grupie Bahrain Victorious. Jedzie z nimi również Włoch Ridolfo. No, ciekawy jestem, ile im czasu zajmie, by się nie dać złapać peletonowi. To ja jeszcze do tego dodam, że jak te ucieczki jadą do przodu, to też chodzi o to, żeby często było widać sponsorów podczas transmisji telewizyjnych, bo ekspozycja właśnie na tych uciekających zawodników jest bardzo długa, bo oczywiście na przedzie tej grupy jedzie także kamera z telewizją, są dziennikarze, no i my też o tym właśnie mówimy, więc pierwsi harcownicy już pokazują moc i to, że chcą jak najlepiej przejechać tegoroczny Tour de Pologne. Panowie, mam takie pytanie, jeżeli mogę wejść w słowo. Panowie, mam takie pytanie, bo wyścig kolarski obecnie to jest po pierwsze oczywiście zwycięstwo indywidualne, prawda? No ktoś koniec końców będzie pierwszy w całej tej klasyfikacji, ale to też wyścig teamów. Powiedzcie proszę te nazwiska najważniejsze, które no, można szacować, że zwyciężą. Jak na tym tle wyglądają polscy zawodnicy? Polscy zawodnicy wbrew pozorom wyglądają bardzo okazale. Tutaj oczywiście na pierwszy plan wysuwają się ci zawodnicy, którzy wygrywali już Tour de Pologne. W 2014 roku Rafał Majka, w 2018 Michał Kwiatkowski, wybitni polscy kolarze. Kwiatkowski był przecież mistrzem świata w Ponferradzie. No i co ważne, obaj właśnie ukończyli Tour de France, gdzie pokazali się z doskonałej strony. Kwiato wygrał podjazd pod Grand Galibier, pod Gołębnikiem. Pod Gołębnik, ten Kolumbię, tam gdzie no piękny 17-kilometrowy podjazd pokazał, jak mocną ma nogę, jak to mówią kolarze. No i oni mogą się liczyć albo w generalce, albo w poszczególnych etapach, no ale każda z tych najmocniejszych ekip ma dwóch, trzech kolarzy, którzy mogą się liczyć właśnie w klasyfikacji generalnej, ale tak jak rozmawiałem wczoraj z Rafałem Majką, on powiedział, że dopiero po pierwszym podjeździe, po pierwszym finiszu na podjeździe pod Orlinek w Karpaczu będzie rozmowa co do ciągu dalszego i na kogo postawią. To ja jeszcze zamieniłem z nim dwa zdania i powiedziałem, co Rafał, jedziecie na dwóch liderów? A on mówi, nie, nawet na trzech. Więc tutaj może się wszystko wydarzyć i zarówno Michał, jak i Rafał Majka dostaną na pewno podczas tego wyścigu swoją szansę. Panowie, to jeszcze ostatnie pytanie. Ja wiem, że to jest dopiero początek, wszystko się dopiero rozkręca, ale kiedy jest finał, kiedy poznamy zwycięzcę Tour de Pologne? Tour de Pologne zwycięzca zostanie wyłoniony, no paradoksalnie tak, finał jest w Krakowie w następny piątek, a zwycięzcę możemy poznać już wcześniej, bo tak naprawdę góry, być może czwartkowa czasówka wyłoni właśnie zwycięzcę. To co jest ważne, wyścig ma do pokonania, peleton ma do pokonania 1300 kilometrów. Na przedzie jedzie wóz Polskiego Radia, który ma zainstalowane głośniki. Także wszyscy, którzy gdzieś tam się ustawią przy trasie, będą mogli usłyszeć nasze relacje, będą mogli usłyszeć Polskie Radio. Panowie, no to w takim razie my ruszamy dalej. Panowie, bardzo dziękuję za relacje. W takim razie emocji na pewno nie zabraknie i na te emocje bardzo, bardzo liczymy i na wasze relacje. Kuba Niziński, Darek Urbanowicz. Bardzo dziękujemy, a my za chwilę ruszymy na Hel. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Leave me.

Trzeci Polskiego Radia. Give me just another night, just another.